حرم الله يلا حرام لنا سبحانه جنبلنا يلا ليال الجمبتا حرام لنا من النساء تجيجين فردين تلين حرام لنا تسبعا جروم نار نوخان نيب بالقرابة تسبب جاجين يالك مبوك موارتا بان نجريل ولا بوك كلين جر لولو بامو جروم نار دانا لين لبلاج وسبعا اجنين جروم نار ño xani yar seenu aram ñom juroom ñaare ci dess lenn la bi rabaa'i ci nampale la lenn la bi sahri ci goram la la manam muy mbokk jabaraki yu dem nonu ay wa yep la yax bi la tuddi ci kaw yax fa qala mu wax azwajal tedna mom yalla te magna mune hurrimat haraman nañu aleikum ci yeen ummahatukum seen yaay koku njege halak mbokk ko tax wa banatukum ak sen dom seni dom yu jigen ñoña nonu ñaar wa akhawatukum ak seni mbokk uxtu mom ko bokal ndey ak bay mban ndey rek mba bay rek non wa ammatukum seni bajjan jigen ji bokk ak sa bay ndey ak bay wala ndey rek mba bay rek wa khalatukum ak seni tante moy jigen ñi bokk ak sen yaay non wa banatul akhi ak banatul akh domi jigen yi nga xamni goor gi nga bokal ci lolu nu don lim moko jur wa banatul ukhti jurom ñaara ngok yo xani ñom njege ñaale motax waye nak su la ne banatul akhi su ko akhi jure wala domu akhu jur ko wala setu akhu jur ko lepp dug na ci banat bi wasitatin wala bila wasitatin ci banatul akhi tam su fekke sa akh dafa jigon dafa juron dom bu jigen dom ba jur dom bu jigen nonu su jure dom bu jigen mu jur bu goor bobé delu jigen patay jigen bobu non jureel gi nu meuna dikke rek fa haula ni jurom ñaari côté yoyu من القرابة تجيجنال لا واللواتي ينن جروم نيار ياغا خاني من السهر من الرضاع والصهر ياغا خامني ياري فان لا جوغي نيت رضاع نام بالي والصهر اك غورم لا موي لامو تي تك تلاي جا نيو امهاتكم اك سين اي ياي ارامنا اللاتي ياي ياغا خاني ارضعنكم دنج لين نامبال تي جورو ني لين كوكو رضاع مو وارال ارامو ياي جوغي wa akhawatukum ak seeni mbokk ye ngeen bokal min radaati ci nampale bokku leen askan way yena bok namp muy mbokk yi jigen ya bok nga bok ak mom namp fen ñoñu radaa la wa ummahatu nisaikum ak seen yaayi jabar yaay yoonu yar yoonu tudde radaa la waye dafa wax juroom yo xane radaa ak seeru ci lañu joge legi tudde nañu yar yo xane radaa la waye ummahatu nisaikum seen yaayi jabar yimuni aram na lako aramal koku sehru ngorogi day sa goro motax mo bok ak ñaar yele nga xane rabaa taxul rabaaibukum ak seeni domi jitle waxini walaf la domi jitle luñ ci jublu jabar jo xani ba muy sisi du jabari kesse ju aksi xana dafa jitle ay domam dafa jitle ak domam dik ñib ci sa kër manana dafa fekkon mu am dom fenen sisi ala ko lolu kat lolu la wala wax doomu jitle dafa jitle ak yaay je ba ñuy ñew rabaib nak moy bintu zawjati ay wa ndaw so xane sa jabara ko jur rek koku ngoroga moko aramal ci yow ndax sa goro la allati ñinga xane nak fi hujurikum ñingi ci seen bir ci ray lañ wax waw sifa so su lu muy jariñ ndax sifa taxis la ba nga xani kon su nekkul ci sa biir kër xana ba mu ba bay ba xeyna ba mu takaliko yaay ja dom jëm ci am dafa ko dal ni poxet nangu defé ba mu jox ko bajjanam feneen mu yar ci ba yaay ji seesi ci kër jitelu ko andi ndax koku kon dalay dag day dagan ci yow bay bi nga takko mukk waxu nu lolu kon sifa ci lu muy jariñ manam sifatu iza jarat majral ghalib fala mafhuma laha bepp ci fa su fekke dafa lamuy farala am do nga tax ñu tudd ko kat du am mafhum mu ñu naan ah bu ca lolu amul du am dëgg kon rabibatu bintu sawjati bamu ande yaaje seysi aram na bayu jitle bi waye bako fa yaaje baye ci kër ga seysi bamu xasse sey yaaji dom jojje aram na kat kon allati fi hujurikum kharajat makharjal khalid lolu mo gëna bare rek mana do mu jitle da na faral la may yajeerum mo rek ma ngi melni fi sha'imatin na'am zaka jur guy wut rek asaka warna ca amna ñu dawal sifa ci muy sifa taxis ñu ne ah jur guy wut lañ wax gudul wut rek asaka waji joru ca bu fekke dafa nek di liggey yoyu wala ñu diko yew diko xont asaka ah lolu nak ko malik ni ñu waxon la ko deg dafa sifa su fekke ni lamuy faral ama tax ñu wax ko rek ken konté wu donc min nisaikum allati dakhaltum bi nawaj jabar rabay rabay rabiba yoyu dafa fekk mu joge ci juddo ci sen jabar ya nga xani xaraf ngeen ak ñom ba nop fa in lam takunu dakhaltum bihin bu ngeen nekkule xaraf ak yaay yi xana deug la takon nga yaay ji way joto aw yote wok mom dara kon fala junaha alaykum kon bakar amut ci yeen pour comme takon nga naw ci way joti wok mom dara nga tak dom bu jigen ba lolou mom man na am safan bi nak mom munul am dom bu jigen bi mom boko xasse tak bing ko la lu nit arama jure je taxna yaay ja mom fas nañ ko aramal ci yow ko ak lanati ak ci goro wa halailu abnaikum ak sen ay jabari dom li ñi wax seni kannat seni kannat li kannatu moy zawjatul libn moy kann denga fulanun kannati ay zawjatu ibni kokum halilatu abna halailu abnaikum seni jabari ay dom alladina dom ya nga xani min aslabikum ñi ngi joge ci yeen yena len jural seen bop la wax lolu kon ana lu dess wa antajma'u ak ngeen di dajale baynal ukhtayn digante yari bok koko tam yalla tere nako aramal nako yari bok illa ma qad salafa ludul la jek ci njelbenu l'islam te l'islam dik tere ko gannaaw ga kon la passé won mom amul bakar yalla dog nako aw tajma'u baynal ukhtayn nak nonu waw kon xamnañu ni ñaari jigen yu bok nday ak bay deng duñu dagan nga tak len ñi ñaari jabar ñuy wujj waw ñu ni waw ñaari jeber nak ñaari jam yo xamni yow da nga leena bok mom rek waye ño bok nday ak bay ño bok rek ño bok nday ak bay mba nday rek mba bay waye ukhtayni lañ koku ndax day daldi aram ha bañ ko laaje Usman ibn Affan day dafa ko def gagam ni a koku day munumako ubbe ndax ahallat huma ayatun wa harramat huma ayatun amna ay julen daganal moy wal muhsanatu dedet dafani wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum bamuy wax ni jigen ni aram nañu jigen ci yeen muni ludul ñangeen mom wama malakat aymanukum dal tudd nako ci diko daganal ci jeep ci jam fudul ben te lola nak man nay kenn man nay mbolo waye nak lay ji mom aramal nako bi mune yalla terena antajmo baynal ukhtay motax usmani kok mun mo ci ndax dafa melni bon set dafa am lay ji ko daganal te moy wa ma malakat aymanukum rek taw muy wax ni furujuhum hafizuna illa ala aswajihim aw ma malakat aymanukum ma malakat aymanukum man nay fuk sa aywa ni delu nak delu ci ben ciosan bo xamni nak mom lañu leungale ihtimal lolu moy ñu ni al aslu fil abda'i al hurmatu illa ma jaa hatta jaa yaji al shar bil ihlal bi ahadi sababayn bu doon ciosan ci payu jigen haram ci gor baba sharia di dik andi lu bes lu ko daganal te moy tak wala mom ñu ni kon nan bayyi ciosan bu jekk bi mu basé nga xani kon ma malakat aymanukum ganaw lu don ciosan haram a ci digante ñaar gannaaw am na laaya bu nit laa tej maon bayna al uxtayni rek, kon uxtayni yooyee bu ñu dool ñaari jëbeer it li gën a lëng mooy dañoo araam sax. Wala maa wii lëngal loolu. Inna allaha yàlla wër na ni kaana nekk na gafuuran rahiman. Inna allaha kaana gafuuran rahiman. Maa qissa la ay wa kaana wa qaala taala ba tey yàlla wax na ni wala tankixu ci wàllu sëhër, wala tankixu bu leen takk maa nakaxa aabaaukum lu seen bàyyi masoon a denc bu leen ko dencati. Kooku soo ko boolee ak li ñu waxoon juróom ñaar dikk la. Lu seen bàyyi mas a denc ci jigéen araam naa denc ci yéen. Kooku sëhëru la kon. Wa xarama araamal na annabiyu sallallahu alayhi wa sallam moomit birradaai haraamal na nabiyu sallallahu alayhi wa sallam birradaai ci namp. Maa xarama lu maa yaxrumu lu tol na lay xaraam minan nasabi ci askan. Mu ni woon sa yaay yonent bi dikk biral ni yaay ji bu dee yaay nampalit noonu. Mu dikk ni sa goro, mu dikk ni bu dee goro nampal noonu. Hakada minan nasabi lu tol na li araam ci askan te mooy laay yi mu jàng ba noppi yonent di biral na araamu lu tol noona. Wana haa mu tereet antum ka xa ñuy tag al maratu jigéen di ko boole ala amataa teg ci bàjjanam bu ñu yoroon wala aks yor bàjjan bi dégg nga wala yor xaleelu jigéen bi dellu takk bàjjan ba indi teg ca aw xaalatihaa wala tantaam jigéen ji bokk ak yaayam jigéen ji bokk ak baayam daal bu ñu ko ca teg jigéen ji bokk ak yaayam bu ñu ko ca teg moomit bu ñu bu mu leen fekk si. Fa man nakaxa imra'atan ku takk jigéen xarumat xaraam na bil aqdi ca maye ga rek doona antu marsa ci lu dul deesi ko laal dal nay xaraam ala abaayihi ci baayam. Góor bu takkee jigéen rek bu ko laalul baay ba moom mënatu ko takk si. Wa abnaayihi aki doomam bu ko baay takkee bu ko laalul it doom mënatu ko takk. Wa xarumat xaraam na alayhi ci góor gi ummahaatuha ay yaayam bi mu takkee ndaw si te laalu kóot yaay ndaw sa xaraam na gannaaw ga. Wala taxrumu alayhi banaatuha waaye ay doomi ndaw si mu takk day du araam ci moom xata yadxula bil ummi lu dul su xarafee su dul su seyee ak ndey sa ndey ga ci jote aw yatalajjada mbaa boog mu bànneexu bihaa ci moom bi nikaaxin ci sëy aw bi milki yamin wala ci moomu ndey joor aw bi subhatin wala ci lant min nikaaxin ci sëy jaawaleeg jabar tegoon ko ko aw milkin wala jaawaleeg moomeel tegoon ko ko. Yooyu dang de su ci moom la ca bànneexoo dara wala mu laal ko ca ci dara léegi xaraamante na ak doom ja. Wala yaxrumu du xaraam bi zina ci njaaloo yi kese nag xalaalun lu dagal. Njaaloo moom naka nga xamoon ni maadumun la charan fa huwa kal maadumi xissan amul ay asar yu mu fay desalal araamu boppam. Dafa jaaloo woon ak jigéen ji moo tax doomi ndaw si araam ko wala moo tax yaayi ndaw si araam mu takk ko. Dée njaaloo moom amul waleeru di daganal dara mbaa muy di mën a xaraamal dara moom ci boppam. Moo tax jigéen bu nekkee ci idda yàlla tere ku ko takkoon daal di ko joteeg moom ca takk ba rek xaraam na ko tappet te yàlla tere. Waaye bu fekkoon di ta jaaloog jigéen ju nekk ci idda jaaloo loole araamu boppam leer waaye mënu la indi leneen lu muy xaraamal gannaaw mooy wala yaxrumu bi zina xalaal. Xaraamal na allahu yàlla subhanahu wat al kawaafir yi laal yéefar yu jigéen mu man ca ñi nga xam ni laysa min ahlil kitaab bokkul ci ahlu kitaab. Ahlu kitaab moom ay jigéenam goryam mën nañu ko takk pour jabar jaamyaat soo ko jëndee moom mën nga ko laal bi milkin ci moomeel aw nikaaxin wala sëy. Wayaxillu dana dagan dégg nga nikah sey bi nak bi milk ci momel nga lal ko ci wala nikah sey nga lal ko ci nikah yani fek gor la won nak nga tak ko amma jam bi kay jamu ci tabi kay julit mën ko tak ba yegal pour diko def jabar nonu rek te muy jambu jambur dedet ndax kon bu ci jure domi doko mom dom ji day daldi nek ci diine ay bokam sude ya ko jënd mom nak dom bo ci am yar ko ci sa diine ya ko mom way hillu dana dagan watul kitabiyat lan jigeeni ahlu kitabiyat bil milki ci momel way hillu dana daganit wat harairihinna lan seen gor yu jigeen watu harairihinna bin nikahi ci sey waaw wala yihlu dugan watu imaihinna lal seeni jeber bin nikahi ci tak jabar ndax li nu waxon legi wala li hurrin daganul ci jam wala yihlu watu imaihinna bin nikahi li hurrin yal gar wala li abdin tujegeni yal jam ken sañu ko ci ndax lu mu ci man don sa dom yow mi julit julit la war don kon do sabab lolu koy def yefer wala tatazawwaju du sayyid almar'atu jigen abdaha jama munuko nek jekaram mudul suko gorele ba yegal de kon dotu jam wala abda waladiha du jigen jam bu domam mom ndax momelu dom dafa melna sa momel la denga ndax ni wayjur amé tasallut ci alali dom sañ sañ dom amé wuko tasallut sañ sañ ci alali wayjur ba wala rajulu du jeegeni gor denga di tak amataho jeberam ndax momel ak sey munul and wala suko beugé nako gorel lu rafet lu sharia beug nak am jeber gorel ko bako yalla mu don gor ngeul beti ko tak ko mu nek jabar koku def ga yari ihsan yu rafet lu yon beug ngok lu mu geureum ngok wala amata waladihi du jeegeni jeber dom ndax li nu waxon ku wattu tasallutul walid fi milki waladi bi khilafil aks wala huwa sannana an yatasawwaja mutak mom way amata walidihi jabiru bayam wa ummihi ak jabiru wa amati ummihi ak jabiru yaam waw ndax limu waxon bu nga xamé ni wajur bi dara jur jur ñeneen alalam nurutu lak sa alal amoto sañ sañ mudul la cey sa wal rek buñu ko seddal a wutek nak bi nga juré dom ji yow da nga am sañ sañ ci alalam ba mo waral hadith bobé yonnentou bi alayhi salatu wassalam neñu di wax khala da niko anta wa maluka li waladik wa de anta wa maluka li abik lan astaghfirullah anta wa maluka li abik ya sa alal yeb sa baye len bolé mom lolo tax quwwatu tasallutil walid fi milkil walad walahu sannanak an yatazawwaja mutak bintam ra'ati abihi domu jabari bayam min rajulin dom ji juddo ci gor khayrihi gudul bayam jabari bayam fa sey ci am benen dom bu jigen bu fa andale mutak ko wa tasawwaji dana tasawwaji dana sey al marat jigenit ibna zawjati abiha dom bu gor bu jabari bayam jur domu jitle la ci kër gi ndaw si dal mayi juddo ci kër gi denga amna jabari bayam ju fi sey ci ala dom ji gor ja tak ko moy safanu ke yep dagan na min rajulin fek nak mu joge ci gor ghayrihi judul bay bi de way jus dana dagan lil hurri ñeal gor wala abde jam yep nikahu arba'i harair tak ñenti gor yu jigen jur len sey ñom ay wa gor sañ nako jam sañ nako su ko mané am muslimat ño xam ñep julit lañu aw kitabiyat wala kitabiyat lañu walil abdi ñal na jamit nikahu arba'i ima'in seug ñenti jeber jam man na seug walil abdi nikahu arba'i hara'ira muslimatin aw kitabiyatin lil hurri law koku gorak jam yep sañnako muni walil abdi nikahu arba'i ima'in muslimat janti jeberi julit mom man na leena tak su yobbo sax ragalul anat, su yobbo sax alalam du jeex, su yobbo gor yang koy xëccu waye mun li annal imaa min nisaa'i, ndax ñoo di ay nawle koku kon yoon du ko ko xébe, ndax su ci juré doom ëlëk doom ja di jaam kenn du ko ko xébe, kenn du ko xasse ko mom jaam la a jombatul doomam di jaam, gor nak dañ ko ko jombalé ndax li muy gor. Walil hurr zalika garit man na denc ay jeber nak in khashiyal anata, so ragalem jalo niko sar yu waxe suratul nisa, walam yajid tafek amut lil haraair ñal goru jigen yi tawlan alal ju tolok tan gañuy laaj ndax ñoy gën serle. Wal ya'dilna mandu nak yamale bayna nisaahi jigenti ay jabaram, wa alayhi warnako an nafaqatu dund wa sukna ak dakku kay bi qadri wujhi, eko nonu cangayit bi qadri wujhi ci kem am amam lamu man ak halu ndaw sayitam, nak fokk ñu samonté halu ndaw ci samonté am amu goor su ndaw ci foré way goor gi mom am halam dafa tuti du tax ñu tekkol wudul man. Su goor gi barélé waye ndaw setam hal bu tuti la amé du tax momitam ñu war ko jox lu upp akam, dedet la tolok akam rek lañ koy warlu. Wala qasma seddere du am fil mabit ci fanan momé du ko jox li amati ñeel jëbëram, dedet gor yu jigéne am bis ci bir mom amul bis buñ koy fétalé. Su jëkëram amon ci mom aajo bisit dafa am ci mom aajo rek, waye ndaw ci mom amul ak ci bis bi du muy laaje dara. Wala li ummi waladi ummu waladamit amul bis buñ koy sedd. Wala nafaqata dund nekut li zawjati ñal jabar hatta yadkhula biha wa bijkar bi kharaf ak mom fi kharaf gul ak mom nak ak dund waraguko aw yud'a lidukhul ila dukhul wa hiya mutiqa. Wala bok ñu wo jëkër ji ñu ko ndaw ci ñu la mayon ñewal fanan ci fi tay te ndaw fekk ñu man yota u doon na ku ñu mëna laal koku kon a goor ga nak bu wujje ak bu wujju yu dund dal nay war nak legi won de nga in kana bu nekké yota u mëna islaal mislu ak tol ni mom woni ka hatta yebu sey joyal jaisun lu dagan wu moy lan an yaqidahu ñom ñaari ñi fas ñu fas seyba wala yadhkurani tibni tud sadaqan ak tian wax ba jubo ci labat gi rek dal li tek maye tian waxa guñu ca dara koku du teppes pes ba wer denga summa la yadkhulu biha ganaw ganak waji momit warul kharaf ak mom hatta yafrida laha bamu dogalal ko tian niko nak nangam lalay jox legi fa in farada laha ndaxte fek farada fek dogalou tuddou ko dara banaw ci d'accord dafa woragul sey bi dana dem am ndet motax waragul gawut kharaf wa su kharafe ba yegal nak mun ko lomay tane mun nangam lola nangou ko nak li dik day don erreur fek farada laha sadaqa al misl ganaw ga su ko waji tuddale lañuy jot ay nat ngom ne ko mom la lay tane atte ay moromam lol rek lañ fi meuna am kon lazimaha sey ba warna ndaw sa amu ci lumu wax yon dotu ko dimli ci mudi xeb lol. Wa in kana bu nekke lam ko dogalal aqal gëna neew lañu adawo joxi moromam a kon fa ye mom ndaw sa mukhayyaratun kuñu tan lola ñu ko setal a mom day liñu jox say morom yi mom nak nangu ca ag waye setal nangam ji mu la jox bu la nexé ngeen continue ci sey bi soko xébé te nangul yok nak a kon nga dal di sañe dindi fa ye mukhayyaratun fa in karihatu suko ndaw sa bañe furqa baynahuma ñu takle seen digeunte ñu ni faaw ñu ni illa an yurdiha ludul waja da ko kontan lo neexal ko niko a bu fekke nangu wax ndaw si ni kon man damay bay mu ni dedet kon defna ci nangam joxna aw yafrid laha wala mu wolbeti ku bayyi lam waxon dogalal ko sadaqa misliha chanu ay kemam konit ndaw sa fayal sama fa sayba da koy war rek dotu ci man genn wa idha irtada su defe dafa genn ci l'islam na'udhu billah def l'irtidad moy genn ci l'islam ahadun zawjayn kan ci ñaar ñi doon sey in fasakha dal nay firiku an nikahu sayba bi talaqin ci passé wa qad qila mona amna ñu ni bi ghayri talaqin ci ludul passé lay doon koku moy ki murtad passey ba takaliko wa idha aslama su jeblo dug l'islam al kafirani ñaari yefer yu doon sey sabata ñu kontina sax ala nikah yama ci sen sey ba mana and bañu andon sharia jattu ko sey bu wër dedet goor ak jigen gu andando rek la waye nak bañu bokke japp ni jëkër ne sa waye jëkëram la bañu bok tuub boba melna na l'islam leen ko may ci nafsu tuub ba mo leen daganal ñu kontiné rek waye kat sey ba baxul won lutax baxul won su fekkon ni gannaaw gi ndeke yo waji fassena won nako ay yoni yoni tam du te bi ñu tuubalé sey bay day dem rek ken duni fassé won nako ñett passé yu ma xam dedet ndax passé bu son bu wër ci yoon ci sey bu wër lay teggu te sey bi amut won wërul won ci yoon a goor ak jigen gu andon rek la ko yoon jappé kon passé fofu amul fu mu fa teggu kon wayn aslama bu tuubé ahaduhuma kenn ci ñaar fadhalika lolu fakhun akthir lay doon bi ghayri talaqin ci lu do passé dé su fekké ñaari yéfer yu doon sey kenn kay mujj dal di jog jog tuub ah mune lolu ak passé lay doon ci lu dul passé waye lu set batay fayn aslamat bu fekke dafa tuub mom ndaw sahiya kana nek waja haqa biha gën ci yello in aslama bu tuube fi al iddati ta fek ndaw si ne ci idda jeexagul waji man na ndaw si jëk tuub denga ñu ni ko nak kon da ngeen di takaliko ñu dal leen di takale ndaw sa japp idda bu mu amé yar yar idda ji jeexagul waja tuup ñu ni ko ni dañ ko koy baye nak ca pas pas bi jekk ba rek wayn aslama su tuube huwa mom waji wa kanat ta nek ndaw si lu mu don don yefer nak kitabiyya la julit mana denc kitabiyya kon suñu bëgge nonu sabata musah alayha ci seem kontin fa in kanat sunneke ndaw sa majusi yetandi majusi te jigen nak mom danga ca mana tak te di julit na fek day kitab ya rek fa aslamat ganaw ganak majusi lon waye dafa daldi dug l'islam ba'dahu ci ganaw ji kerja makana ha fa sam sose makan bi mana zaman kon baxna kana ñu nek saw jeeni doon ñaar ñuy sey waye wa in ta'akhkhara bu yeexé nak ndaw si majusi yela te waji tuubna te ndaw si dalul di tuub bëgg nek ba ëlëk kon nak faqat banat faccina minhu ci mom ba tax na gannaaw ga bu tuubaté xana benen tak waya du doon du jëk ba wa iza aslama bu tuubé mushrik yefer wa indahu tafek ba ngi yoré aksaru lu upp min 40 ci ñent jabar koku sharia du ko may koku di doora tuub waxu malaak ki nekkon ci l'islam te tuubeen lu bare danañ ko ko jéggal mu ngi yoroon sey bu bon du sey don waaye tuub ji tax na l'islam jéggal ko ko bàyyil ko fa jabaram waxoon nan ko léegi te julit su demoon takk jabar tekkinu bu bon nekk ak moom ba sharia yëkkoo da koy dindi du ko ko jéggal mukk kon bare na lu ñu mën a jéggal yéefar bi tuub si te duñu ko jéggal julit du fi newoon waaw yéefar bi tuub si suñu ko jéggalul yore lopp ñeenti jabar kon ndax dana jamtalu nag ci nekkoon ci l'islam ci cosaan moom ñu jéggal ko ko déet la loolu du mën a am fal yaxtar kon na tànn arbaan ñeent moom mu tiw tuubaale lu ëpp ñeent wal yu faariq nu taqlikoog baaqiyahum na ña ca des ko man laa ana ku rëbboon teeg sawjataho jabaram ci bàq askan wala weddi wala jeeñe njaalo kon lam taxilla dootu daga ndaw sa laho ñeel ko abadan faw wa kadalika naka noonu alladi ki nga xa ni yatasawajul mar'ata day takk jigéen fi iddatiha ci biir iddaam wa yata'uha te mu laal ko fi iddatiha ca idda ja deng wala pim ko la man la'ana zawjatahu kurabon te jabaram hurdi weddi dom jumuni ko juruma sa domji jabar ja weddi ñu weddante koku kat la ca yoon wax moy nañu taxaw rek rebonté niko alquran waxe ci sourate an-nur wala dafa ko jeen jalo rek mu min ko yoy yar bu ko jëkkal xasse wax jabar amatul sañ sañu ludul li sar wi wax dal di am ndax du tepp du door jabar ji te jëkkeere ko ko jeen du diko deggal ba diko do du dal di wëlbeeti ku ciaw goor gi ah niko lutax ngay xass jambur te koku du jambur jabar la bu doon benen jigenu all la ko wax duñu ko wax dara dañuy segal door bu muy bëgg de bu fekkon ni du jabarama xana ab jigenama sax yalla téré mba domama yalla téré dañu koy segal door juroom ñett fukki yar ko bul xass jam waye nak bu dé jabaram yon dal di gis ni ah goor nak wax deug man na xam ci jabaram lo xani bu doon domam ba jigenam sax du fa man ag kon nak li pexé nañu dal di def li yalla wax ku sebont rebonté jabar nonu di ngeen jang ci sourate an-nur lam tahilla ndaw sa dotu dagan la ho ñeel ko nek jabar ju and ak mom abadan faw seen giiru dund wakadhalika makanunu alladhi kighani yatazawwaju day tak denc almar'ati jigen fi iddatiha ci iddam bañ koy maye ma nga ci iddaja wayatuha mulal ko fi iddatiha ci bir iddaja manila wala sax bitib iddaja koku fokk ma doli len ko ci suko takke ci iddaji lal ko ci bir iddaji aramante nañu ba faw waw suko te lalul way ci lako takkon ba iddaja jeexé la doora dem joté ak mom konit aram nako be faw xana kay tak nako ci iddaji ba mu yegeni lolu baxul mu dal cey genn bay ba iddaja jeex mu dal di dem tak kay wala nikaha saydu am li abdin niyal jam wala li amatin du jegeni ab jeber illa an ya'zana ludul bu joxe ndigal sayyidu sen sang ñom ñaar wala ya'taqidu du fas imra'atun jigen wala abdun du jegeni jam wala man du jegeni ko xani ala ghayri din al-islam dafa nek ci ludul din al-islam du fas nikah imra'atin sey jann jigen du deug muy bax ci l'islam jigenu jollit munul am su fekkene mom ci newul ci l'islam yefer la domam ju jigen matna sey a mudi ko beug may ab jullit bu ko beug lolou man nako tak ndem kitabiyya la waye bay bi mom du mokoy maye konit dañuy dem ci jullit ñi ñu maye ko de jaduli mbokk moy bay bi du ko maye ko ni duñu mengo sey maye jigen wala yus du daganit an yatazawwaja bu way takke rajul way imra'atan jigen pour lan li yuhillaha pour man ko daganal liman talaqaha ñal xeyna xaritam bu ko fasé won la salasan ñett yoon gannaaw ga mu xani manatu ñoo and te jëkër jaaru fa mom mu bëgg dimmi xaritam pour bëgg doon mom kon jëkër jojja su démé ba xani sey amna mu bayiko ndaw sa matal idamati jëkër ja delu ca lolu bu fekke mom la ki koy tak lolu la djublu koku lamu def haram na te su ko defé baye gat wala yuhilluha du ko daganal zalika lolu du mana masala isma bu jek ba melni amul won lolu mën ko sey bu dagana ko ma wala yujus du dagan nikahan muhrimi sey ko yor armal haj wala umra mu tak li nafsi bopam dedet wala ya'qulu du takit nikahan ab sayyid ghayrihi ñal kenen lolot yoy yar yep mënu ko kam do yo wala yujus du dagan nikahan marid sey ku febar ku febar dem di tak jabar febar bo xani de lañ ci tit wala ku febar ñu diko may jëkër ca fekk feebaram dee lañ ca tiit. Loolu li tax sharia bañ ko dafa na nga xamee ni sharia nanguwul ku génnee dono xañ ko dono, naka noonu nanguwul ku dugal ku dul dono ci dono jaamur itam. Su nit feebaree mu daal di ba ñu jee jàq ca, su dee takk jabar wala muy jigéen ñu di ko takk, kooku sharia dafa yëngu ña ngi bëgg a dugal si dono rek, ndax kii kii dee rek lañ ci seenu. Kon bon dafa mel ni alali dono la joo bëgg a dugal si deneen jaambur rek, dañ koy dindi. Uyuf saxu dañ koy dindi, waaye nag wa in bana bihaar, su fekkee jot naa seeg moom xaraf naag moom ba noppi, kon it falahaa ñeel na ko as sadaqu can rek, fi sulusi ca sulus ba mu badda an mu di lu ñu jëkke. Wala miraasa laha, waaye canam la ñu koy jox ndax xaraf ga, waaye dono moom du tax mu am ko de. Walaw tàllaqa, su fase woon al maridu ku feebar, mu fase imraatahu jabaram, feebar bu ñu jàq dee doo nga tax nuy wax de, waxunu ko waneen, waxunu ko tànkam damoon ñu tabax ko, waxun yooyu waxunu ko. Feebar feebar yooyu yëpp feebar la ndaxam, waaye nun feebar xaas bu ñu jàq dee moo tax nu ni feebar bu ñu jàq dee. Ndekat lu lay metti ba mënoo xëy ca la nga daan xëy loolu dangaa feebar, bu dee tànk buy metti wala leneen. Kon lazimahu war ko fe fase ba dana doon fase de. Wa kaana te nekk laha ñeel ndaw sa al miraasu dono, kooku ndax dañu naan da ko bëggoon a xañ dono, te looloot yàlla du ko seetaan, ñu ko baax na. Kon sa fase dog na, waaye du te mu doon la. In maata ndeem dafa dee fi maradihi ca feebaram da zalika boobu. Amaa su fekkee yàlla def na deewu ca wér na felag gannaaw ga mu feebaraat de, ah kooku nag fa mu wéri rek lan doonoo ba arrêté de. Wa man tàllaqa, ku fase imra'atahu jabaram salaasan ñetti yoon lam taxilla lahu, ndaw sa dootu ko dagan bi milkin ci moomeel, su fekkoon jaamu jaamur la, mu dellu nag jënd ko te jabarama woon fase woon na ko ñett, gannaaw ga mu jënd ko taxut mu dagan ci moom, maanaam moo ko moom da koy liggéeyloo, waaye mënatul ànd ak moom àndu sëy. Wala nikaaxin, du jéegee ni su ko takkee bëgg koo def jabar, du tax xataa tankixa, lu dul su fa ndaw sa sëyee saw jan jëkkër xayrahu judul moom. Jigéen ji ñu fase woon ñetti yoon daal, góor gi mënatu koo fexe ba ànd ak moom àndagu dagan moo xam jabar la wala njaam la, lu dul su fekkee jaarale na fa jëkkër ju seeg moom ba noppi mu maasale loola. Kon gannaaw gi soo ko moomee mën nga ànd ak moom, su fekkee da nga koy takk mën ngaa noonu. Wa talaaqu salaasi, fasam ñett nag fi kalimatin, ci benn baat, waxidatin bid ala naam. Moo tax gis nga am na sax ñenn ñoo xam ne seen rayu mooy ni benn yoon, benn fasam mënta am benn yoon. Da nga koy dégg fii ci oustaz yi wax ci rajo, ñuy saxal madhab boobu. Nun nag waxuñu loolu, nee na wayal samuhoo dana ko war nag. Biddaala warul woon am, waaye bu xasee fa in waqaa wa nazal lazim, su xasee xew nag moom du tee muy am de. In waqaa, su xewee kay. Wa talaaqu sunnati, parce que mi sunna santaane mu baaxun mooy lu ñu daganal. Wa huwa, moom mooy añu talliqahaa, waajo fase ndaw sa fi tuhrin, ci laab goo xam ne lam yaqrabhaa, boolowul ak moom fii ca laab ga. Qurbu boobu, qurbu boobu bi maana aljimaa. Wa qad warada fi lqur'aani marratan fi qawlihi taala wala taqrabuhunna xataa yatahurunna. Ndax qurbul mar'ati bu laabulit dagan na, bal mubaasharatuha dagan na fi gayri ma bayna surra wa rukba. Fudul foofu mubaashara gi sax dagan na, xanaa mubaashara raw na qurbu. Kon qurbu jubli wuñ ci xilaaful bu'di de muqaabilul bu'd déeréet. Wal muraadu bihi aljimaa min aadaabi alqur'aani alxasana, teggi ne alquran yu rafet mu ni wala taqrabuhunna xataa yatahurna, maanaa bu leen booloog ñoom ba ñuy laab. Lu dëgg wa illa est ce mubaachara daganul ci koo xam ne dafa yor xayd kay mubaachara fi gayri ma bayna rukba surra ila rukba. Lam yaqrabaa fii, mu def ko talqatan benn pase. Amaa su tegalee nit ki yaari pase rek, ñaar yu àndandoo yi benn nekk tax na nootul bu sunna bu bidaala. Yaari pase nga fa, waaye bidaala de. Summa laa yetbi aha, su bëggee muy sunna na fekk laab na laab goo xam ne àndagu ca ak moom te it mu fase ko ca benn fase rek gannaaw gaat mu bañ caa tofal xata tanqadiya al iddatu ba ba idda jay sotti waaw kay noonu la ko sunna bëggi woon ndax yaa ngi ci sa xiyaaru bopp fase nga ko benn fase ñàkk góo ko te diggante feeg ba idda jii nag ah bu soobee yàlla sa xel mën na fi dellu si baax nga essayé fi say mbir bu baax sa teyeg sa ëllëg nga seet mu dem dem ba yetti weer a ngi mat yaa nga tasmim dogu ca la nga dogu woon amoo benn bricle benn bricu kooku noonu la ko sari a bëgge bu boobaa nag su idda ji matee fase bi dootoo mën def raja waaye soo ko pasee benn teg ca beneen loola bi daa la sunna bëggi wu ko noonu te it sunna moo la mag gën laa gis boo tuul mën nga am réccu ëllëg ndax dal nga koy tegaleel ay pase mu jeex golabal benn yoon ndaw sa ngi ci idda matagul amagul weer sax nga réccu ba mën a tuul toog fu ne nga tooñ-tooñ dem fa diwut ku la 10 minutes pour ndaw si dellu si ñu seet ko fekk mënatul del si seetal loolu loolu la yàlla gis mu may nit ki yaatal def ko benn mooy sunna soo ko bàyyee ba ñetti weer te teewul yaa ngi tasmim ci sa fase nu xam ne booba baax na soo fu riccoo bëgg a jot fekk rawul loolu day moo di xikma bi yàlla wala hoo ñeel na ko moom ci fase woon rajatu dellu fab jabar fi lati taxiidu ci jabar ji nga xam ne dafa nekk di gis regal kooku maalam tadxul fi lxaydati thalitha fee duggul ci regalu ñetteel bu ca duggee nag ci mazhabu malik bi idaja jeex na fi lxurati ci buy gor amma buy jëbeer ay saaniya wala fee duggul ci regalu ñaareel fi amati ci jabar ji nga xam ne moom jëbeer la woon fa in kaanat bu nekkee nag mi man lam taxit doon koo xam ni gisagul regal ndax gonagu tuuti la aw mi man xad yeysat wala ki nga xam ni xadd na ci regal dootu ko gis ndax am mag la màggat la mu paase regal kooku kon tàllaqaha mën na ko fase matta saa waxtu wu ko soobee kooka ba ñuy wax fase su naag mu biddaa kooku bokkatu ca ndax koo xam ni foo bëggee mën nga ko fase kooku kenn dootu wax paseem sunna laam bi daa ndax te moom dagan na mutlaqan kooku nag jigéen ju àggagul ci regal mbaa ju ko paase wala ku nekk ci biir kooku moom fu ne mën nañu ko fase wa kadaanaka noonu alxaamilu jigéen wérul fu ko neex mën nañu ko fa fase am paseem kenn du ko tudde sunna kenn du ko tudde bi daa wa turtajau def na rajaa des na delloo si alxaamilu jigéen wérul moom maalam tada feeg jurul suñ ko fasee feeg jurul rek iddaam jeexagul wal mu'taddatu koy jàpp idda bi shuhuri ci ay weer danañu ko mën a jëlaat maalam tanqadil iddatu feeg idda ja jeexul weer ya wal aqra'u qar'u yi jam'u qar'in qar'u lu mu doon lakku arab na nga xam ni qar'u didd la ca dée nga ko na ngi mel ni baatu jëlal lil amri al azimi wal saghir hada jalalun mën na doon lu garaaw la hada jalalun mën na kii amul benn solo jalal kon dëdd la xar uyit dëdd la ci waxu arab am na yoo xam ni la arab am na ci arab yoo xam ni xar u ci ñoom mooy deretu regal bi dégg nga kooku ca wa ala dalika al imaamu shafiiy radiallahu anhu am na ñoo xam ni xar u ci ñoom mooy laab gu set gi nekk diggante ñaari regal wa ala dalika malik ibnu anas radiallahu anhu wal aqra'u qar yi comme mazhab malik lay jàngale mu ne qar'u moo di athaar su taa su yàlla ne trabas ne dem si na tadasta quru malikiya ni ñetti regal bu gisee deratu ñetteel jeex na wayun haa def na tere an yu talliqa mu fase fil xaydi ci regal loolu xaraam la jigéen ku ko fase ci te fekk mu yor regal la nga def xaraam na dégg nga su ko defee nag xaraam naa def rek su ko su amee nag fa in tàllaqa su ko ca fasee li mu aramee mu def ko lazimaho pase moom moom war ko te it wayuj baru dañ koy forcé ala raj ati ci raj a ndégam du ñetti pase la dugal baa booboo doon pase ñetteel bi desoon su dé boobu moom rajo mënatul am, waaye féeg du booboy bu ñetteel dañu koy forcé itam nag mu delloo si ko tëyee ko maalam tanqadi féeg jeexul al iddatu idda ja. Dégg nga, cosaanam Omar ibn al-Khattab moo ca jóge dikk ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Abdullah ibn Omar sama doom fasena jabaram te ci regal la ne, mu ne ko murhu falyuraji'ha summa liyumsikha hatta tathura summa tahida summa tathura summa in sha'a talaqaha wa in sha'a amsakaha qabla an yamassa. Mu ne ko wax ko na ko daldi jëlaat, dégg nga, na ko daldi jëlaat ba mu laab, mu tëyee ba mu gisaat beneen ragal, gisaat beneen laab, gannaaw ga su fekkee day fase mu fase, dégg nga, bala koo laab, su dee tëyee mu continue tëyee. Moo tax mu ni wayuj baru des na ko forcé ci rajo, ndax noonu la ñu forcé woon Abdoulaye Ibnu Omar ba ko bàyyam kalaamee ak yonent bi ni dafa fare fase jabaram ci rega maalam tanqadil idda wallati ndaw si nga xam ne lam yadxul biha jëkkër xaraful ak moom kooku yu talliquha dana ko fase mata chaa waxtu ko soobe suya boo kuy gis regal la ma ngi ci regal. Jabar ju gis regal araam naa fase mooy jabar ji nga xam ni seyoon naa jëkkër ji ba yeggal. Amma ki ñu ko may giseeguñu mu ne ci regal suya boot mu fase ko. Dégg nga, lu tax moom du jàpp idda. Ida talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Su ngeen fasee jabar yi te joteegu leen ak ñoom dara dañu leen koy door a may, kooku yoreluñu leen benn idda bu ñuy kii. Foo ko nee fase naa la jeex na bu yeboo am jëkkër ci ngoon si. Looloo tax kooku moom su ko fekkee ci regal it tampi nekkul. Wal waaxidatu, waaye kooku ñu xarafagul nag am na ate boppam. Ki nga xarafal woon benn fase dog ko, ñaar dogu ko, ñett a koy dog, du dëgg. Loolu saxoon na ba yegg, xamoon ngeen ko. Waaye ki ñu la may te joteegu leen dara, war waaxidatu benn pase rek tubiirnuha moo koy fëccal. Pase baa'in la, benn yoon boo ko nee fase naa la mën a too caa jot lu dul takkaat. Waaye nag takkaat rek lay laaj, ndem benn la. Wa salaasu yett nag tuxarrimuha dana ko xaraamal illa baada zawjin, comme ku ñu xarafaloon. Ku ñu xarafal ki ak ku ñu xarafalagul ñooyam, ñetti jabar moom, ñetti pase moom ku ko fase jabar araam na la lu dul baax de sëlu ci. Waaye bu dee ki ñu xaraafaloon benn pase da koo fëccalul raj iya lay doon. Bu dee ki ñu joteelul dara benn pase rek def na ko baa'in, maanaam koo xam ne raw na la mënatoo koo dabu lu dul suñ ko takkaatee. Wa man qaala ku wax li zawjatihi ñeel jabaram ni ko anti taaliq yow fase nga fa hiya moom waaxidatun benn rek la ko sharia di atte. Can du la diggi naan la kon ñàkk nga jabar jeex na ndax danga ko ni fase naa la. Ah bu dee benn koy xataa yan yu yebba ba mu yéene ak sara lu ëpp min dalika ci benn fase naa la ji nag. Ah su fekkee dafa yéene lu ko ëpp la mu yéene am, su yéenee ñaar mu am, su yéenee ñettit mu jeex, waaye nag moo ko defal boppam. Wal xulcu summi koo lanu koy firee ci sunu aada ji, ndax xala a saw ba mooy summi na ko ci baatam wékk fee. Am nag tàqlikoo yéen wu ñu tudde xulcu, mooy su fekkee góor gi dafa nanguwu la baa lu dul ndaw si ni ko am nangam te bàyyi sama baat mu nangu. Ah kooku nag kon loolu moo tax ñu di ko neralee ku summi ab seer bu musulo. Loolu nag talxatun benn pase lay doon, dégg nga, laa raj ata fiha boo xam ni kat benn raj adootu ca mën am, benn buuma dagg de, waaye kenn mënu koo dindi. Baa'in lay doon moom xul. Ma ngi mel ni ku ni jabar joo xarafalagul fase naa la benne baa'in la, facc na takkaat de. Waaye loolu xul oot faseet su fekkee ndaw si dafa joxe alal jëkkëram ni ko kon fase naa la benn buuma dagg, waaye nag raj amunu caa am de, xanaa takkaat. Way lam yu sammi talaaqan, donte tuddul ci lami ñam pase sax, dafa kon soo ma joxee nangam dem sa yoon mu jox ko nangam, nekk na talqa boo xam ne laa raj ata fiha. moy nan moy khul iza atathu bako ndaw sa joxe sey andara fa khala aha waje summi ndaw sa bihi ci sababu lola min nafsihi jele ci bop jele ci bu musse ay wa man qala li ko wax li sawjati ni ñal jabaram ni ko ant taliq albatta bu dok tek ci batu bu dok fasena la bu dok wala fi dañ ko wax fasena la bu dok topit ñak nga jabar de nga ñetti buum tag ndax bu dok ji nga wax te won nga yam ci fasena la rek muy ant taliq ñu ni kon de ben buum dag na ñuy top la ca dess waye fasena la mu dok te kat lele waye ni rabax ag ci ba yegal ñu ni ben yon la ko albatta bu di kefe ya salat ñett la mo xam dakhala biha kharafu nak mom aw lam yadkhulu la kharafu wayim qala bu waxe ni ko nak bari yatul ku dañ ci bu mu seeng wala khaliyatun ku wet ci seeng wala haramun ku haram nga wala habluki ala gharibiki sa bu ma ngi ci sa kaw ndod neena fa hiya salatun ñett pasala fi lati ci ka nga xane dakhala biha kharafu nak dabar di ñu xarafa ba yegal ko wax dara ci kinaay yu fess yoyu koku ñetti passé lay doon endal maliki aywa way na wa da nañu ko laaj yene fi lati lam yadkhul biha bu de jabar ju mu xarafa la gul won te nana ko mayna la sa baat ñu ne ko ah waaw lo ci jublu ah wal mutallaqatu ku ñu fasé قبل البناء اللي جك موي خرف اك جكر لها نيال نكو نصف الصداق ген والو تيان ندم تودون نانيو علال تودون نانيو علال نانغاماي تيان دي ني ديغ كو با ييغال مو فاسه كو تي جوتي وونو دارا نانيو خاج لولا جوخ فنصف ما فرضت وايا نك سودون نكاح التفريض ديغا خاني كين تودول وون دارا غناو غات واجا فاسه كو تي جوتي وونو دارا su boba ndaw sa du am dara illa an ta'fu ludul ndaw sa mo jegle anhu walis genn walu cyan niko man kay jeulul seyef gadaw jote wonu dara demal jeulul ma sa dara ah wala ben wala waji mom jegle xamni nak ak yarame mo gën gadaw takkon nako mu yaakar fasenako muniko kon genn walu gi mala warona laaj sax duma lako laaj soy bo jeul lepp koku lolou la alquran ni illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi qudratuka ku ci jegle rek lolou mo gën wa in kanat bikran su fekke ndaw si xale lu jigen la bu mustasay kon genn walu tanam gogu nga xamni sañ nañu dañ ko meuna ñoko mom legi fa zalika lolou jegle ga ila abiha ci bayam la jëm waye mom ko xale lu jigen la amu ci wax bayam nak sañ nako ni waw kon day genn walu tanam moko mom waye jegal na nalako wa kadhalika makanunu as-sayyid sang fi amati ci jeberam mo ci am wax wa man talaqa kufase fayanbaghi lahu dana yalla ci mom yu sop ko ci muru ak julit an yumatta mu xewal yobale ndaw sa mu fase dara ndax fase na la metti na des na ci xolu jigen ah su ko defé nak dindi ala loko may mu wefal ko tuti lolou luñu sop la wala yjbar ken duko ca forcer nak waya dan haqqan ala al muhsinin ku bëgg bok ñu lim la ci ñi borom ihsan yi dang koy def wallati lam yadkhul biha ndaw si nga xani waji kharaful ak mom waqad farada laha te dogal nako tuddu cyan ba nga xani genn wala nga mokoy mom koku fala mat atalaha dotu am benen motabu ñukoy neexal yoon walu cyanam te ken xaraful ak mom doynako nga xamni nak su fekko ni tuddelu ko dara kon su ko fasé do am genn walu cyan waye motabi du tay ñu bëgg ko wal walil wala lil mukhtaliati genn walu cyan manam muta bo bu ñuy neexale jigen ñu fasé ñeelul ki nga xamni dafa sunu ko jëkaram ah koku fasé ni metti ci mom mom ma dem yekati alalam di jënd passem am li te bayima koku way ken dotu am lokoy neexale metti wul ci mom du mané sa deg ngo wa in ma ta su fekke way dafa de anilati bay fa jam jabar gi nga xand lam yafrid laha tuddelu ko won tan sayu nikah sayu tafwid la waye mu faf de te inda jamata gul koku ma nga xamni koku nga xani nikahu tawhid la won dogalale guñ ko ontan walam yabni biha tajut la kharaf ak mom waye nak fafna de kon falaha dega mom al maut kad dukhul falaha ñelna ndawsa al mirasu dono du deug wala sadaqa laha way chan ñeluko ngir ñakona tud dara deng waye dono bi mom dana am ndax kom takana ba yegal dora de rek melna nak ko takkon jigen ba xaraf ak mom ndax mom de mom bu ko nit defé ka xaraf ka ka xaraful moyam wala sadaqa laha chandu ko ñeel ngir ñakona tud dara ba faf de dik te dukhulit amut de su dukhul amon kay ha bu tudul dara tam sadaqul misli nek wala dakhala biha su fekkon nak dafa kharaf ak mom te tuduñu won dara batay kana nek laha sadaqul misli dañuy dal di set nek ah ay moromam nangam lañu daan am ah nañu ko ko jox bolé donom lolou in lam yakun su nekut ndawsa ki nga xani tudaluñu ko won dara te jeuker ji faf de bañ te kharaf ak mom te ñu wara set cyanu kem su fekke nekut radiya d'accord bay cyanu kem lu mu d'accord bi sey maalum ci lu ñu xam naka mu ni man day su ngeen ma joxe nangam sax batay baxna mu doy kon ñu jox ko nangam joo way la bu waxul dara ñu set sadaqul mis wa turaddu dana ñu delo al mar'atu jigen ba jeuker jeni man seyetuma nañ ma jox sama alal ci yi dal lolu seyetuma tak jabar ni seyetuma sañu ko da nga man ni fasena ko bu dara xewul waw ya takon ci sa ciobare waw ah genn na ci dotuma jeukeram dara duma ci war doko meuna wax mukk ludul man nga ni nak fasena sama jabar ñu top atep passé li nga mané ni bayina delona moy li muy wax minal junoni ngir ndof jabar jo xani ndof da ca day yegoko han ñu may la ko ndeke ndofa ca ne guñu la yegalul koku sañ nga ni dede sey mo nañ ma jox sama alal fi xaraf amu ca do ca ñak dara wal judam ak ngana wal barasi ak baras de nga febar la bo xani day xolli deru yaram bu xonk cey wada al farj wala jangoro pey ji tax manatul sey fa in dakhala biha sufekeni jeker nak dafa xaraf ak jabar fek amna ayib yoyu xeyna wala bi ya'lam tafek xamuko ganaw bamu xarafe ak mom ba yegal la ci am konit wada na joxal sadaqaha chanu ndawsi jigen jiñu lal ci kaw sey du ñak waye nak waraja bihi mu delu fayyuko ala abiha waral bayu ndawsa ndax lolu bay bi waru ko leuntele kon melna na baye bi moko wor kon nak na jox ndawsi chanam te delu bayu ndawsi fay ko chan wa kadhalika makanun in zawjaha suko saylo akhuha chaminyam koko yeluko rere faw faw ba dañuy defé moko tay waye nak kenen da wa in zawjaha suko saylo waliyun akilifa go xani laysa bi qarib al qarabati dunul ku jege ñu mbok ha koku nak man na fek bu tulle man na fek xam ku won kon falashe alayhi darra warul koka da dana a man kat xawma ci won dara nak xawma won ni dafa yor febaru ndof de xawma won ni dafa yor febaru ngana de ñu ni ko wax ga deug waye kon ndaw sa nak a du gan cyan lepp wala yakunu laha du nek ñeel ko ci cyan ga nak ila rubu dinar rubu dinar li nga xani mom munta manki ci sey dong nak lañ ko cey jox la ca def lepp ñu dela ba modi atep mandu ci lo wuy akharu dañu yexal al mu'tarab ko xamni ak tele da ko gar gor go xane dañu ko may jabar mu daldi dem ñu jébal ko jabar mu nekk yo mënu ca dara koku danañu ko yexa sanatan at balañu koy dindi han su fekke mom ci bopam d'accord nañu ko xaar at muy faju di min di faju di min waye jabaram nek fa ba at mana su ci yerul manu ca dara fa in wati asullale jabar ci bir atmi a kon ndaw ci dotu manan ben wax wa illa su fekke munu fa asek mom furqani taqli baynahuma sen digent ndega insha ab negam nekhna ndaw sa ah su jeuker gi bayul te ndaw se tok nonu nekhna ko mo tok non wal mafqud ki ñak ki ni mesken xamatul fu mu ne baye fa jabar ba mu yag ba ndaw sa meunatul tok koku bu joge kalamé ko yo darabu lahu dañ koy sadal ajalun dat bo xane arba'a.